nede i dalen en lille hytte lå. Det var for mig det kæreste jeg her på jorden så. Der stod en bænk i haven, der sad vi to en gang og svor hinanden troskab, mens nat og galen sang. Der sad vi så mange en dejlig sommernat. Jeg lænede mit hoved til dig, min kære skat. Mens læberne stod stille, vi talede en dag. Ti øjnene fremførte det elskede jeg. Men nu har du glemt, hvad du lovede mig. Du elsker nu en anden, din ven, det er jeg. Du svigtede har en ven, som var dig så tro og hul. Du svigtede har et hjerte, der var som prøvet guld. Men nu må jeg vandre omkring fra sted til sted. Med hånd på harpens strenger, som følger sangen med. Jeg gæster mange går og synger denne sang. Med hånd på harpens strenger, så får den bedre klang. Du lod dig forføre af rigdom og pragt. Du lod dig da klæde i guld og silkedragt. Men hvis en gang der kommer en sanger til din dør, så tænk dog på din Harald, som du har elsket før.